دا بدل دے دا از یرون العذاب انا نوس مانا دا رنگسوا ولو یر الذین ظلموا نو دا یرا چی رویتی قلبی دے یعنی رویتی علمی رویتی قلبی ولی رویتی علمی ولی یوشے دے او دا ان القوة للہ جمیعان وان اللہ شدید العذاب دا دوارا ماتو ماتو بنا لے دا قائم مقام دا مفعول او دا یرا لے نمانا دا سوا او کاش کی چی کوئی دے اور کسان کی شرک کرے یا کم وقت کی چو گوئی دا یعذاب چی یقیناً طاقت خاص اللہ رہے غن او یقیناً اللہ سخذاب والا رہے نمورات دا عذاب نا عذاب دنیا بھی دے نو کاش کی چی کوئی دے اور کسان کی شرک کرے رہے کم وقت کی چوئی عذاب چی اللہ والا عذاب ورکی دنیا کی قسمہ قسمہ تکلیفونا مصیبتی نبی راولی چی یقیناً طاقت خاص اللہ لگے دے گن او یقیناً اللہ سخذاب والا رہے نبیادا ان تبر الذین دا زان لکلام کلام مستانف دے زان لکلام مکی سرخ تعلق نشتا او چی اگر مکی ما دو سرشی ترکیم سرشی نو دا ان تبر الذین چی مراد تا غازاب نازاب اکرمی شی نو ان تبر الذین بدل دیدی رون العذابنا نو مانا ربیادا تیشی عذاب با کم وقتی ہوئی نی کم وقتی تبرع الذین چی جدا بشی بیزار بشی آکسان اتبیون چی تابداری کنشی مرید پیران من الذین را آکسان اتبرون چی تابداری کنی وراؤ العذاب اولی عذاب و تقطعت بهم الاسباب او قریش بذیوان دی اگر اشتید اخبر ولیان چه دا زما پیر دے آغوی دا زما مرید دے دا رشتی دی پیرائی مرید دے اگا ختمی شیعا وقال اللذین دبرو او بویا و کسان چه تابیداری کری مریدان بووی لو ان لنا کر رہ تن کچر یقینن رہ دپار زمونگا یو غل دنیا تطلل فن سبرا منو پس بیزار شیبو غلط پیرانو او دا گئی دا غلط مریدانو مطلب دا مراد دینا رحبان یسو او دا شانی اتبا یسو لیا کیا رسل نیان کی دا شرک مریدیو پیریوا پیریو مریدیوا ناغی پرد قیامت دیو بل نبا جدا شیا او بیا بلا مریدان دی بویا لو ان لنا کرتا کاش یقینن وے دا پارنگا دنیا تطلل لو ان لنا کرتا کچر یقین جپار گا کرتن یوزل دنیا تتل یعنی واپس کی دل پن تبر آنم بسی داشی گونگا لکسرنگ تبر رو منا چیزی داشو بیدار شو بید منگا نا درشان حال دو ناکارت تیرانو او داغید مریدانو دا قرآن کریم زی پتر ذکر کرے دے سور انعام گورا سور آراف گورا سور انعام آیت گورا دو اشتم ویوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون اپا کمو روانی چراجو گوکم گذی چول جاو گو ایم داو تسانو تاکی شرکی کرو این شرکاؤکم کم دیدی صداران ستاسو اللہین آلکتان كنتم سويتا ستغرون استاذ بجمان وعلا ثم لم تكن ذنتهم لابا لنجند جواب لدي لشرب جواب لدي جند جواب لدي إلا أن قالوا مجردات وعي ولي والله ربنا قسم بهدى إلى ربنا ما كنا مشركين نومنگا مشرکان مونگ شرک نہ دیکھے گور مشرکان اوئی قسم بہرے مونگ شرک نہ دیکھے لکو سوئی مونگ خدا اولیاء کرام سر مینا دا اور داخل اولیاء کرام نہ منی ان گر برا کے فکر ابو آلان بودے ہیں سرنگ درو بھائی بخر ذرنوانی وزول آنگی حرب بشیدینا ما کانو یوترون آغا چیزی کی دیکم در حضور اولا سورہ آراب آیت قرآن ودر شم فمن اظلم ممن ادعی علی اللہ کذبا او کذب بآیاته اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين حتى تردي بوري إذا جاءتهم رسلنا أرسل جراشي إذا فرشتي ذمنغا شروح أخذ إذينا قالوا نوائي ورطلا فرشتي أينما گنگائی کی بھی آگا کن تم کی ویتا ستا دونا چرا مدد کلتا سوا دلانا قالو نوائی دیا ظلو آنما رکشل نمیلانا اگا مدد دارا نکم بکی اگا تاسو برا مدد کل چو اس تاسو خلاس کی نوائی بدل ظلو آنما رکشل نمیلانا اگے وی دن کدن کی رارت دن کدن کی رارت یو کرنے کی رب دن کدیر منگل میں پسر ڈالتا منگل میں پسر ڈالتا ہوگئے ہمارا دن چلن کی رارت ولوانا رسول منگنا و شہید والا ان بولے ہیں اور دو ایمور کی پختلو جانو آنے انہم کانو کاظرین کی یقینا دئی کاظر آگا وقت ہو گیا ہوئی چاہوہ کاظر ہوا خود گنان لکاظر نوئی قال وضوح الله ادخل داخل شيء في أمام فاغرأوا بقد خلط فتاقي سرطي رشير من قبلكم مرتستاثنا من الجن والإنس فيريان وضبني أدبنا في النار داخل شيء بوركيا كل ما دخلت هرواري في داخلية أمتني وعدلا لعنت أختها لعنت بوئي فاغ مثل خبالواني أختها منا مثلها فاغ مثل خبالواني بلعنت وي أخبال كيران واني حتى تردي پوري إذا دارتوا بها جميعا هر كل شراكم شيئي فدي جهنم جتول قال كفراهم نمو يستنيري مريدان لأولا فبارد رومانو بلوكي فبارد كيران فلوكي ربنا يا رب المنجا هؤلاء أظلونا دي قسان جمرا كل منجا نبا غير كتنسي الله تهي منجا جمرا كل اسكو كاغا كاغا سيال او تسكي ندور دي فتكي دا تنول على كا حدود بي خطا كان ندي فتكي دا تنول وچي اغا او در سوكو او راغ ندور دول فتكي پا سرو من نسي خوزي تيزار جرغي او نور دیر احترامی کئی خجی کلا رب قیامت کی نوئی و ہا اولائی اظلونا دی خلق گمراہ کرنگا مم لے مرا دا قرآن نوئی امور دی والا او دا غلط خلق دا نیکان بندگان نوئی او پیران نمانی ادا نمانی آغا نمانی کسا نمانی دے ناغستا کاتا کئی فآتهم بصرك الله ريتا عذابا ضعفا من النار عذاب دو چندور قالوا يا الله لكل ضعفون دپار دہاریو دشن دے ولا چل تالمون لیکن تا سن پوری گئی وقالت کلاہم لأخراہم او دویا ہم بنی دے پیران لأخراہم رستن اخبرتا مریدان تبوئی فما کان لکم علینا من فضلین فضیشت استاو دپار ہم بنی سفر والے بیان دلشانی غلط پیرانو او غلط مریدانو آیت گورا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء أو سرغن بشيديا الله تجميعا غندا فقال الضعفاء فاسقوا إيكم دوري مريدان للذين أوتسانتا استكبروا جزان الوزن لهم مريد تيران تبوي إنا كنا لكم تبعا يتنن مؤمنون لا تغفر تبعا تابدا تبعا تبعا حدوري كيا وقبار بزكاة حكا كي نسخي تويا إنا كنا لكم تبعا يتنن مؤمنون لا تغفر تابدا فهل أنتم مؤمنون عنا بس اے یہی تاثر میرے کون کی زمین کا نا تعداد ڈالنا جن شے سنگ نمرانا رکھ دے آزاد میں تجیب میری پورے شہر کالو آئی بور تدا کان لو حدان اللہ الحدین کو بچارے ہدایت کرے گئے منگتا مقام کا ہدایت بکرے منگتا ستا منگ گمراہ نتا سم گمراہ سوا انہا لینا برابر خبر رب منگوان بھی اجل رعنا ایک فریاد کو منگا ام صبرنا یا تو صبر کو منگا مالنا من محیص رشتہ پار منگا سبیر اخلاسی نبیا بدیو ہے رابا راضی اگم شرطیر سر رضی اللہ بطول کا شیطان سر راشی وقال شیطان وہو شیطان لما قضی الامر ہر کلا جتو ابری شمی سلام جنتیان جنت تلرشی ودوزخیان دوزخ تلرشی شیطان بوئی ان اللہ وعدکم یقینا اللہ لوگ کرستاو سرا وعد الحق لوگ رشتیاو ووعدکم او وعد کرو ماتاو سرا فاق لغتکم فضروئی ماتاو سرا وما کان لی علیکم من سلطان او نو مال پتاسو باندی سبور اللہ انداوتکم مگر تمہارا خبر ہوا کہ دعوت در کرو ما تاسل مال میں سوک مشرق نفس کر اب تم لی تاسو ہی لبیک ہماری سوک مقتدی نتار کو ہی لبیک ہماری سوک رسمی رواجی نتاسو ہی لبیک مندورا کچھ ماں کو دعوت در کرو متاسو بسی نہ بولا نفس کا جب تم لی بس قبول والے کے اتار دوں فلا تلومونی بس بے رخش ہے وہ ملامت کوئی ماں ولوم ان مزکم ملامت کا اقبال رانونا ماں ان بھی مسرے سے کم نیمر تو فریاد رستہ سو ومان تم بھی مسری سیا اور نیک تاسو فریاد رس زمان میں تاسو زمان سفریاد قبلو لے سے یو نظر انی کفر تو انکار تم دما پاوا سوانی اشرف کمونی من قبل کی صدا جو کرتا سما لورا اللہ سر مختیر دینا یتنم ظالمان دپار علی بی عذاب برناک سورہ صافات گورا سورہ صافات آیت گورا ویشتم نو گورا ویشتم نا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أما خامق بشيا در مجتمع سبارة سورة صافات مجتمع يد أما خامق بشي بعض ربا بعض واندي چلي يوبن لبتبوسونك قالوا وای وای انکم یقینن تاسو چې وای کنتم وای تاسو تاسونا نیلین تاسو برابرین ته د خیتارونا قالوا نوای ورسدا مشران ایران لم تکونو بل لم تکونو بلکې وای تاسو مؤمنین ایمان راوړون کی وما کان لنا علیکم من سلطان او نو موږ په تاسو باندې غلبا او سرور بل کنتم قوما طاغین بلکې وای تاسو قوم سرکشی کوونکی فحق علینا قول ربنا فساد شیر موږ باندې وینا دربدمیندا حکم دربدمیندا انا لذائقون موږ چیو قام خاص کنکی دا زار فاغوائناکم بس گمراہ کرنگ تاسو انا کنا غالین منگ چو منگ گمراہ منگ گمراہ تاسو من گمراہ کریا تا حال دس دا غلط پیرانو اد غلط مریدانو دا بورا سور احباب بورا سور احباب دری درشم سورت دے سورہ احزاب آیت گورا سپچ دیتنا گورا یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول او پکم روان دی چارول راول مشیر مخونہ دی پور کی وائی وزیا یا لیتنا حی اصول دنگتا اطعنا اللہ واطعنا الرسول چی خبر من لے منگا اللہ او خبر من لے منگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقالو او وائی وزی ربنا اے رب دنگا اطعنا انا منگا کیو اطعنا صادقنا وکبرانا خبر من لے منگا تابداری کرو منگا سرداران احبلو وکبرانا او مشران احبلو فاضلون سبیلا وزگمرا کرنگا سیلا ریا ربنا یرو منگا آتهم ورگریتا ضعفین من العذاب دیچن عذاب اللہ دیچن عذاب والا ورکی مطلب ہے یود ضلالت یود اضلال یعنی یود گمرا کی دو ابل گمرا کولو ولعنهم لعنة كبيرة او فلانة يلا لي فلانة كلوية اللہ قل لعنة لعنة يان کیا سورة قصص دورا اتشتم سورة دے سورة قصص آیت دورا دریش پیتا ويوم ينادیهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تظلمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا تبرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ويوم يناديهم أفكم رغاني جواب بورك الله ليس فيقول بصبوي الله أين شركائي الذين كم غيري صداران زماء كسان انتم جو ایتاسو تظلمون ایتاسو بجمانو قال اللذین حبو ایاتسان حق علیہم القولو ایتاسو سی پائمان دے حکم دار راب اگر پیان دوئی ربنا ایرہ وزنگا ہا اولائی اللذین دادی آوتسان اغوائنا جم را کرنگا اگر مریدان بولا خی اگر کشران بولا خی هذا كم تيبه ولا خير هؤلاء الذين أغوينا دادي آهد سانك جمرا كلهم لا أغوينا هم جمرا كلهم غير كما غوينا ما نفضوا غير مثل ما غوينا والجمرا شدي لك سنجد جمرا ومنجا تبرعنا إليك بيظار منجا تاتا يا الله مطال بيظار انت دينا ما كان نولي إيانا يابدون خاصمين تيابدون كيبادتو دايا داي رنجا يبادت نكو قولي نكو من دولا داي جمرا كريوا داي جمرا كريوا سورة سباو قرآ سورہ سبا آیت گورا یوشمنا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى او تجرمين تئذ الظالمون كم وقج ظالمان موقوفون عند ربهم ادعوا لشوب الى رب تلقى يرجع بعضهم واپس كيف بعض الى بعض القول بعض تجواب فلمنك بجدري يوجد لب جوابنا والكيف وائی دسان استوی کمزوری کڑی مری دان بوئی دل دینا دسان اس تک برو جان لو لولا ان تم لکنا مومین چل رہتا تو پام خارے بنگا مومنان ظالمانو تاس نئے لوں گا مومنان وے قال الذين استكبروا وبويا تسان تبان لوگن لو للذين تسان تاستغيو تکم نوری کلیشیو انا مصدقنا کوم اے مونگا بنکری ویتاسو آنی لہداد قرآن کریم نا بعد اید جاکم پرداغنا چرایتاسو تدا قرآن کریم اسم بندی ویدا خلق مرا کئی دا خلق مرا کئی او ویدا اشاعت الشر والضلال اشاعت الشرك والضلال کرانا روستے الحمد للہ کی خلق روستے یعنی تاس وقت جی ہوں قبر باندھی کی بھی بنے رہی دمر گن جان وہی چیتا ان میں سن رہے چیتا ان بنی گی اپنا نارواز نارواز الحمد للہ کا دنگا دو مرگر کار دے اللہ نے قبول کی قرآن کریم بل کنتم مجرمین بلکہ ویتاسو مجرمان وقال الذین استضعفوا او بویا کسان کمزور کڑی شیو للذین کسان کا استکبروا چانے لوگ دان بمریدان کوئی بل مکر اللیل والنہار بلکی تذبیر دشپیر دورا دیا یا خدا مطلب دے چتا سنو گمرا کری دشپی گمرا کری بیرد گمرا کری لکے او سری دتوے تا مالا کندری تو ناغو ایمان دی تو تولے دی سن کری چتا نوی کری مچا کری او یا دا مطلب دے چی بل مکر اللیل والنہار بلکہ تدبیر دشمیہ دورا دے آل کہ دشمیہ دورا دے بتا سنا گیا ہوئی جن تعمرونا نا تم وقت کے حکم بکوتا سنگا تا انت بھر باللہ دا چکو حرکم گا توحید دا اللہ ونجعل لہو اندادا او در دوری اللہ لرئیس داران نتا سنگا شرک لگیا کری ہوا نتاولی دا حال دے آل دا غلط پیرانو اولا غید غلط تابدار دائر شاہدی قرآن کریم کل حال بکر کئی دستہی پیرانو اولا غید غلط مریدان دائر حال بکر کئی لکو دورا سورہ یونس سورہ یونس دورا حال غلط مریدانو دستہی پیرانو آیت بورا اتشتم ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم آیت اتشتم فكم ورغمی چراجہوں بکم جلی جميعا طول بیعوضو علم اللہ وکسانو تاشرکو چشرک کرے مکان کوم ادری گئی تاسو پسپلو دروان بھی انتم تاسو وشرکاؤکم امر ایسدار انستاسو فضیلنا بینہم وزدگاوال ورہولنگا پمیند دے کیا وقال شرکاؤہم او بو ایسداران دے گئی عرب تیران ما کنتم نو ایتاسو عبادت کو تا سوا عبادت میں کرم دئی بھول نمگا کرے نیتان بندگان بوئی وہ کفا بلائے شہید بس کا بھی خاص اللہ گوا بے ننا و بے نکم پمین منگا پمین سا سکیا ان کنا عن عبادتکم لغافلین یقیناً شاندارے کیوں گا بے بادستہ سنا خام خانا خبر انو نیکان مندیگان ای بقسم خرک منگا خبر ہوا یا کتا سمول عبادت کرے زمون پرینا باندے دا حال دے دا غلط مریدان ہو جو سیدیران ہوا تو رہ نحل بورا مطلع قرقان بورا سورہ نحل سوال لسم سپارہ سلس کا رسید لے رہا وَإِذَارَ عَلَّذِينَ أَشْرَكُوا فَقَ اتیائیت دے وَإِذَارَ عَلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ آر کلا چونیا و کسان کی شرک کرے شُرَكَاءَهُمْ مددگاران اقبل اصداران اقبل کیا گا دائی کن دا اللہ اصداران بوکری قالوا وای ولا مشرکان ربنا يرزقنا هؤلاء شركاؤنا الذين دعيا سرارن جاوكسان كنا جمجا ندوم دونك شراب للبنجا رام رسول من سواستا سنا سواستا نهي الله فالقوا إليهم القول فصواب الرجي دانيكان من جيان ديت جواب إنكم یقینا لکاذبون خامخا درو جن یئی منگا کل اللہ صدارانو درو جن یئی تاس منگا نورا مدد کری وعلقو اید اللہ یوم ایدی السلام او واپس کی بگی گئی اللہ کا کارا بگی گئی اللہ کا پدر رضوانی انسیاد وزولانهم عرب شیرینا ما کانو یفترون آغا چیدئی افترون چیدئی کندرو جورون مطلب دا آغا تیمی رکشی چیدا جبی سیران دی ادا بمینگا خلاسی دا بتیمی رکشی جو گو رسول فرقان این رشتم سورت دے سور فرقان حال دا نیکان پیرانو ادا غی دا غلط مریدانو لکا پیر بابا رحمہ اللہ یادا جانیا مانگی شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ دا خلق دے کہ دے بہت وقت دیا رد کرے دے دا او شرک او خدمت کرے دا اللہ دا دین لگا رس تو بمسلی دا نظر کی بہت آگئی کتابی نفس کو چکر بابا رحمہ اللہ لے لی کہ سو نظر منی دا مخلوقات کاغذ یو بت منی کاغذ پولیو دچنی منی کاغذ یو گھر منی کاغذ ارس کی منی آغا علالی مفضابہ مشرکون والمذبوحة میتتون و امراته بائنتون نفس علالہ انت مشرک دیا او کمشے جی علال کا رمضارا او خدا پہ حرام دا دا چاوے بھی تیر بابا ویلی دک کشانی دا بیان ہدایت الابرار کی تیر مانگی سلمہ سبا کی کرے رہے کہ علال ان کے مشرک دے کمشے جی علال کدا مردارا دا خدا پہ حرام شوا دا شانی دک روایت مالا بد من ہوتی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحم اللہ روڑے رے در شانی در عبارت فوائد شریعت کی اخون در ویدہ بابا رحم اللہ روڑے رے نو آغای اخپل وقت کی رد کرے رے او رس تو خلق اغلا بیادی نیوئی دا چیزی دا بسون دا پاس تولیشی اپنین تروان دی پیرو بابا لفشے رے حال کا نظر اڑیا نظر اڑیا مشرکان روان دی چ چیلی ارے بر تڑی داغ حال دے دو نیکانو بندگانو ادا غید غلط مریدانو سورہ فرقان گورا واللتم ایتو ویوم یاسروہم وما یعبدون من دون اللہ فیقولوا انتم اضللتم عبادی ہا اولئے امون رلو سبیل اپا کمر ادمان دی چرا جاؤ بکی اللہ دی آوکے چیبانتی کو دی سیوال اللہ نا فَسْقُبُوِ اللَّهِ لِنِي كَانُ بَنْدِغَا مَتَا أَأَنْتُمْ أَظْلَمْتُمْ عِبَادِي اِتَاسُوا بُمْرَاكُمْ بَنْدِغَا مَا هَا أُولَائِ جِدَا تَسَنْدِي أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلَ يَا قُودَي بُمْرَا جَسَيْلَارِ فَاسْبَلَا قَالُوا مُوَائِ بَجْدَانِي كَانْ بَنْدِغَا سُبْحَانَكَ فَاسِيَتَا تَيَ اللَّهِ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا نو مناسب منگا تا انتا خدا من دونکا من اولیاء دا چونیس منگا سواستان من اولیاء سم مددگاران اللہ تهم مددگاروے بل مطاعتهم بلکہ فائدہ ورکر وطا دیتا و آباءهم او مشران ورکتا حتا نصوص لکر تردی پوری کہ ارکد قرآن وکانو اودے قوم مورا قوم ہلاک شویا نداو حال دو نکانو تیرانو علاقی دولت مریدانو رسول احقاب بورا پجشتن ہی پارے اول مصر آیات بورا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعاء غافلون او سود للغمراء ممن دعانا يدعو كرام كيف ويا الله من اعرفك لا يستجيب له قبل العالم يشكر هذا خبر الى يوم القيامه سر سر قیامت مشرکان وی اگر لاش لستوں دور دور را مدد کی گی لاش کی لستوں دلیل دے دے او دے وی را مرنے بابا دے سو کوئی تک پسد دے بس کو جسم ولے را اور سی ویندا چرا رتی دلی او سو ولی دم را یا چنا چرا مدد کی سی وایا اللہ نا رسوک چ قبول والے نشی کولے ہتو دا خبر تر رب تر قیامت وهم فودان کان من بیان عن دعائهم درا مدشی ویلوی نال غاہلون نا خبر دیا ازی وی اول نسنگا اول اللہ وی آنا خبر دیا ویزا خسر الناس آر کلا چرا جمع گریشی خلق کانو نیبدا نیکان من بیان لهم ددي اعداء دشمنان وكانوا اويبا بعبادتهم كافرين عبادت ددي واني انكار كون كيا عبادت ستوي اگر مدد شويل ودريتا كذلك درشاني يريهم الله خيبا يا ريتا اعمالهم سزاد عملوا حسرات عليهم افسوس نوئی بدئی وانی وما هم بخارجین من النار اون بیدئی وتنکی دورنا یا ایوہ الناس رد شرک فیلیا یا ایوہ الناس اے خلقو کلو قرائی مما را وسنا فی الارض کسی پر مگگی حلالا طیبا حلال پاک ملو را اے خلقو حلال قرائی پاک قرائی کل بیوشے اب حلالی کتا دے پارا بپا جی فراج داری فراج با داری تا دے پارا جائے بنی کل با پاکی حلال بنی حرام بنی نفرائی دا رسنا کی دی برمگا کی حلال پاک ولا تتنیو خطوات شیطان او مروانی لے جو طریقو دے شیطان بزی چی دا شیطان بمیمان دے حرام لے دا حرام دے دا حرام دا زمین سرخن رازی لگا کلوی دا رب زمین سرخن رازی کلوی دا سورا کپڑا زمین سرخن رازی کلوی دا

انما یامرکم یقینا حکم کئی راشی سانتا ستا بسوء فوینا شرکی باندی والفاشا او پکار دی حیائی باندی سوء شرکی وینا سوء صفت قول راضی فگمی سی بارے والمسکی لا يحب اللہ الجہر بسوء من القول سوء صفت قول راضی پاشا صفت فیل راضی یقینا حکم گئی راشی تانتا ستا فوینا شرکی باندی والفاشا او پا دیہائی وانی یعنی اپکار دیہائی یعنی پا شرکی فیلی وانی وان تقولو او دا چوائی تاسو حال اللہ پا اللہ وانی ما غسلا تعلمون کتاس پین پوری بیا ویباتی للاہم آئی کلا چوائی ایتا اتدلو روان شایما داگل سبزی انزل اللہ چرالے گلد اللہ داغ کتاب نہیں گرانے گلے اللہ کال مواحدے بل نتبعو بلکہ روان بھوں گا ماں الزبری الفینا علیہ آبانا کہ مندلی دوں گا پائے بان دخبل مشران مطلب دا ورتوے رشی تازی اللہ کتاب سے روان شیعہ کال مواحدے بل نتبعو نا بلکہ روان بھوں گا دار سبھی چمندری منگا آلے پائے باندھے آواہن مشران بل بس منگا نقل مشران بسی ہوا ادا مشل پارا مشرکان دلیل دے چتر راضی دا اللہ کتاب وای دا اللہ کتاب پر روان شئی ندی وینا ہم با پخبر مشرانو پسی جوا سورہ مائدہ دعا ہم دکتا دلیل دے سورہ مائدہ آیت بورا یو سل سلورم ویزا قیل لہم تعالو علامہ انزل اللہ ویل رسول قالو حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون عارك لجوه لشي ديتا تعالوا راشي إلى ما هذا كتاب تنزل الله كعليك لدي الله وإلى الرسول أو طريقي ذو پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا قالوا نوائی دیا حسبنا کافیم گا تماوزین اگر طریقہ چندریم گا علیہ پائے وانی آبا انا مشران اخبر اولو کانا آباؤہم اگر کو مشران دیئی لا یعلمون شیئن چنکوئی دل پس شیوانی ولا یحتدون انا پہیتو نم بدائی داگئی پسی دیا دا چانی سورہ یونس پورا سورہ یونس لسم سورت دے آیت پورا آیت دے آیت دے اتا ہویا قالو اجئتنا لتلبسنا ما وجدنا لها وانا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين ولد موسى عليه السلام تا اجئتنا اراغلتم غتا لتلفتنا چوارتم غا اما رسنا چی مندلی من پایوال دی آبا مشران خپل وتكون لكم الكبرياء او شتا سدوال لپاره مشری فی الارض بزمگگی خطر مشرائیو گے ہمون گے رفل مشرانو طریقی نالے وما نحن لکما بمومنین انیم استاس فغوروان یکیم کون کیا سور انبیاء دورا سور انبیاء آیت دورا دری پندور آیت گور دو پنوس میں ابراہیم علیہ السلام بیان دے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ اللہ وجہ ابراہیم علیہ السلام تور کڑے وا ہدایت دار مخترین او من بدوان نکوا کم وقتی چیئے اطلاع سلطا و کم بلتا سبیدہ شکون آگا چتا سبیل چیلے خون کیئے قالوا لي وجدنا آباءنا لها عابدين مندرين رفع المشران لتاجد كونكيا قالوا لي إبراهيم عليه السلام لقد كنتم فتحديث ليه تاسو أنتم تاسو آباءكم أو مشران تاسو في ضلال مبين وكم رأيك كاركيا تاسو استاسو مشران او گمراہی درخانی گاہیا تنہیری سورہ شعراء او گمراہ حدیشتم سورت دے سورہ شعراء چاہیے مندفلو مشران بسیب روانو آیت گمراہ سلور ہویا اندہ شانی بیان دے ابراہیم علیہ السلام اویا نظر ابراہیم علیہ السلام بیان شروع دے حضرت ابراہیم علیہ السلام وئی تو پلار اکرم سے وئی ما تعبدون جسے عبادت کو ایتا سو نا غیلی اصنامن دو بوتان ہوا دو درگاؤں بزنی شرم دلیل چیلے خون کی نقال ہوئے ابراہیم علیہ السلام حل یسمعونکو اے اولی دیستا سو کمت جرامت کو ایتا سو دے یا فائدہ در کئی گئی تا ستا ہو یا ضرورون یا گرر در کئی ناغی جانی اچھ آؤ قالو اللہ بل وجدنا باعنا بلکی مندلی منگا فل مشران کذالک اعبارو چیدہ شانی کولا دا منگا فلو مشران بسی روانی ہوا سورہ لقمان گورا سورہ لقمان آیت گورا آیت دیل مشتم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ آرکلت ویلی شی ریتا روان شی دا غتیم بزی جرالے گلے لے اللہ دا کتاب بزی جرالے گلے لے اللہ قادمو آئی جائی بل نتبعو بلکہ روان بیونگا ما دا غس بزی چی مندلی دی من پائے بانی اخفل مشران اے دا اللہ کتاب بزی نزوا کل مشران بزی نزوا اولو کان الشیطان اللہ وی اگر کو شیطان چرا بلی گئی الى عذاب السعیر عذاب دور گرمتا عذاب دور سوزم کیتا یہ سورہ غفروب بورا یو اٹھالا دن سالا کہ اللہ وی سنچ دیتا لوی یو درشانی ہر پیغمبر اغلق قوم درشانی ویلی لی آیت بورا دوشتم بل قالو دری سر ویختم سورت دے پیوشتم اتبارا را بل قالو بل قوائی دے انا وجدنا آبانا منگا کیون مندلی دلی دفع المشران علا امتی ویو دین مانی یو طریقہ باننی و انا منگا علا آتارهم محتدون و انا خود دیوان دی فقد منو دیوان دی محتدون ہدایت من کیوا اللہ و کذالک او درشن لکا سنجی تالا اویا مار سلما ندلے گلے منگا من قبل کا مخصصان فی قریت فیس یو قلیب من نذیر اس یو پیغمبر اللہ قال متربوها مگر ویلی مالدار رضی کلی انا منگا کیوا جمعا وانا مندلی منگا فالمشران والا امتیم وَيَوْدِي مَانِي وَإِنَّا أَوْمُنْغَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ نفس دیوان دی پو قدم نو دیوان دی مقتدون اقتداء کون کیوار و تون بخل مشران بزیبو کالا تو سورت جو قلی دی گلے لے مطلب دا اوبر پیغمبر او تو آئے لاللہ پیغمبر اولا ہو جئتو تون اگر کاغلے مدو تاسو تا پڑیر ہدایت مانی دا غسنا چی مندلی تاسو پائے وان دی اخبر مشران نوم بتا سدا گئی بسی رہی کال ابل گئی منگا بیما پاس والی چلی کلیشی رہی تاسو یہی پائے والی کا انکار کو ان کی مطلب دا دلیل دے مشرکانو لتا اصول کی ذکر منگا نہ تراز میں داغل ذکر کول ناول انکارو ذین خصومت او جدالو ترین توسل کو سہیلی شرکیو سلورم اتباع لابا ندا اتباع لابا من بدخل مشرانو بسیدو تو گورا آغا مشر بسیدل سہیلی چلا یاقلون ولا یحتدون او کم مشر دا چی چی یاقلون ویحتدون اگر قوم دا کلی ہدایت والی اگر پس اتلال دا اللہ دین دے آن او دے او دے تائی دے او گورا چی پوشی آج دا دے نا بگنی با جوڑی دا آیاتنا دا ایمی ارباو سرم لگو آن چی دا مشرکان دی چی دا آگئی پس روان دی آن نا دا آگا چا پس روان دی چی یا سنون و یا حت دون دا اکن والا ہو دے ہدایت والا ہو دے پس اتلال دا اللہ دا دین منل دی آن سورہ یوسف گورا حضرت یوسف علیہ السلام سوئی واتبعت ملت آبائی آیت گورا واتبعت ملت آبائی آیت گورا آیت جسویم دعا کم سلویخ حضرت ابراہیم یوسف علیہ السلام وئی اول وئی ما پریخے ملت قومی دین دا سے قوم چیمان راڑی پا اللہ باندی اور دائی پا آخرت باندی ہم کافرون دائی دی کفر قوم کی واتباتو ملت آوائی آوان شیمد دا دین دا کل مشران بسی چی ابراہیم و اسحاق او یعقوب علیہ السلام دیا مورد دا سو گلی یا تیمون و یحتدون دا دی خلق دے دئی تابیداری اگر اللہ تابیداری دا دو پورا سورہ لقمان اللہ ویا کل جی نمور اپلا مقام ذکر کیا نا اللہ ویا وین جاہدا کا لیتو شریف کا بھی آیت پورا سورہ لقمان آیت تین لسم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ او بچری دور لگئی بتاوان جامور اپلار فدی خبروان دی کی صدا دو جتو دو مناصر آغس کی نشتہتا تفائبان دی سو دلیل فلا تطعهما بس خبر ممن ادید والو امر دل کیا کو ادید والو سرف دنیا کی معروف وہ شرعی طریقی سرا خیست طریقی سرا وطبع سبیل من آب ایلی او اوان شد دین دا غچا بسی چرا گردی ماتا ندا امام ابو حنیفہ پا من آنا بکی نونو امام شازی پا من آنا بکی نونو امام ابو امام احمد بن حنبل یا امام مالک دا دنیا کی راغی پا امامت بانی متفق را ناد غلقو آغی تالا کل لار خیلی را بلے دلا نل خیلی ویئے مونگا سر رو برو پیدا او دی مونگا جی دے مذائب والا رو پی توٹی کرے ویچی دی توٹی کنو تا سر رو گر کم دے نرالا خدا رو پی ورد تا سر رو گر کم دے نرالا ومثل الذین کفروا اور مثال ستا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مثال دعو کسانو چی کفری کرے لے کمثل اللذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء او نداء ومثل الذين كفروا ويبليك اضمار به تقدير دا سوره مثلك يا محمد صفتا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی کافر سا کما صلی اللہ ایمال نام پشان تگ ان کی دے دا زناور سا. یا امام راضی مسائل راضی چوئی یا تقدیر دی دا سے مثل اللہ دینا کفرو کما صلی بہائی مرائی نسال دا تسانی جی کوئی کرے پشان تگ زناور دشکن کی دے. یا وی مثل واعظ الذین کفروا کمثل النائق بالبهائم مسائل راضی کی وی ومثل الذین کفروا امثال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مثال دعوت کسانو جی کفر کرے کتاب دعوت ور کے ندا کی مثال ہے کمثل الذی پشانت دار کس دے ان عفو چی آواز کئی دماغ ست لا اسمعو چی ناوری اللہ تو آہو و نداء مگر بلنا و آواز سمون لیکن سرنگی جی پا یو ساری باندی آواز کی ناغتش آواز آوری بلنا آوری نور پا مددی نکوئی گی ددشا نکتا مثال دے چی تدیل دا اللہ دین بیانے سمون کانلی دے گاؤ ردو رہنا بھوک من گنجان گرے زمین رہنا اوم یون ران دلی گئی دلی دو رہنا فہم لایا قلون فسدئی اکل کئی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو کلو خرائی من طیبات ما دپاک آغنا رزقنا کم چی درکی نگتا ستا وشکرو للہ او شکر کئی اللہ ان کنتم کچری ایتا سو ایاہ تابدون چی خاص بی اللہ تا عبادت کو ایتا سو تو گورا دے رہے کہ اللہ مومنانو تا وی خرائی دپاک آغنا چی درکی نگتا ستا وشکرو للہ دا وشکرو للہ دا عمل دے نمندر دا حلال خرائی او عمل دا اللہ دا پارا کوئی نورزق دا حلال دا جدی خوراک اندے دے او نیک عمل اغرستے دے او دا نیک عمل دا پارا دا دیر قبولیت دا پارا شرط خوراک دا حلال دے او ان کی منصور ہے مومنون تاہید راولو یو بندو سیائیو حرسلو قلوم ہے کوئی باتی واملو سوالحا نو کم حکم چی مومنان اترے اگا حکم انبیاء اترے دیو جنات دا قائدہ ذکر کئی دا قائدہ ذکر کئی چن دا عبادت کی دے نو دا فرض دے پس دا فرضونا او یا وی دا فرض دے مسکی دا فرضونا نسوک جی وی دا فرض دے مسکی دا فرضونا نو دا غیر بار دا آیت دلیل دے یا آیت دا سور مومنون دا ورل دلیل دے سوئی کلو من طیبات ما رزقناکم سوئی دپات آغنا چی درکڑی منگتا ستا وشکرو للہ او شکر اخکید اللہ او درشن دسور مومنون ہے یا ایوہ رسولو کلو من طیبات وعملو صالحا انو دا فرض دی دا عمل دا فرض دے دا نیک عمل مسکی دا ویما رسو دا فرضنا کیا غا فراج دا حلال ہو رہے او سوک وینا دا غلی فرض دی بعد الفرض دی بلکی قبل الفرض دی مسکی دا فرضنا نرا غیر پارا آیت کو سور جمعی و بورا اگا دلیل دے تو ایر آیت پورا سورہ جمعہ فلش کی تم صورت دے آیا تو پورا لسم پیدا کلیتی سولا تو فن تشرو پھر اروی وقت فضل اللہ وقر اللہ کثیر اللہ اللہ تم تم لے ہونا فسر کلا کی پورا کرے سموز پس پارش بس مگر جی اصل کوئی جو مہربان ہی اللہ نا نو پورا دا فرض دی بعد الفرض یا پس کے فرض ہونا عبادت دیو کو اس دا حالات جب طلب بسیزا او سوک جی دا بلا قید ذکر کئی ناغذ ہو پورا حلال اخرى او عمل کو نیک نمالو را کتب دا حلال و دا فرض دے قبل الفرض یا او یا کتب دا حلال دا فرض دے بعد الفرض یا او دوار سیدی واشکرو للہ او شکر اخید اللہ ان کنتم کچری ایتاسو ایانو خاص دے اللہ تتابدون چھ بار تو ایتاسو آن یہ اپنی تصویر دیر دے واخر جوانی